راهنا رو منهجيو خدي قشلة رو بشتيو Vasavdutsa urga arabrak ishabuk arabrak alda Yagi ruk ilmarhu ishmak iftidat biharab kijidal Vasavdutsa urga arabrak ishabuk arabrak alda Yagi ruk ilmarhu ishmak iftidat biharab kijidal Yagi dalmak ik bugo dur sipat Yakindat sebe bugo dur surat Sordati rohuna rumun heche Dida bugeb halkani khala andu daqimat habrakshu Rik il aza bichani bichin andu daqi diruzru Dida bugeb halkani khala andu daqimat habrakshu Rik il aza bichani bichin andu daqi diruzru Yegi dalmak ik bugo dur sifat Yekin dal sebe bugo dur surat Sorda diro hunaro mun heche Harzaya bir zulnur el kırdı yasun yigin dundir darman Ungurik eda murat akin desvina bulev dir hudu Harzaya bir zulnur el kırdı yasun yigin dundir darman Yegi dalmak ek bu guldur sifat Yakin dat sebe bu guldur surat Sorda tiro hunar omun heci Kodiye kaşular ol vikici Yegi dalmak ek bu guldur sifat Yakin dat sebe bu guldur surat Sorda tiro hunar omun heci Kodiye kaşular ol vikici Yegi dalmak ek bu guldur sifat Yakin dat sebe bu guldur surat Sorda tiro hunar omun heci Kodiye kaşular ol vikici Yegi dalmak ek bu guldur sifat Yakin dat sebe bu guldur surat Sorda tiro hunar omun heci Kodiye kaşular ol vikici